Magyarország modern... Nem, először a debrecenieket üdvözöld, utána én a gödieket üdvözlöm. Üdvözöljük a debrecenieket. És a gödieket is. Magyarország modern technológiai nagyhatalom lesz. De nem biztos, hogy ezzel mi is jól járunk. Eltelt egy újabb hét, mi újra remek, izgalmas hét előtt állunk amúgy, szóval egyszerűen aki nem nézi, a jól van ez így, az mit csinál? Minek kapcsolja be a magyar internetet? Tényleg semmi értelme, és nem csak a jól van ez így, de egyéb dolgokkal is próbálunk haladni. Például ma is megyünk helyszín nézni ilyen nagyobb szabású fókuszcsoport videókhoz, hogy ilyen igényes környezetbe forgathassuk remek operatőrökkel, szóval... Tehát háttérben dolgozunk a dolgokon, és majd egyre többet láttok belőle, de addig is megy a jól van ez így, és mielőtt elkezdjük ezt a komoly témát, be akarok számolni a TikTok élményeimre, hogy legyen egy is. Nem tudom, láttátok-e, amúgy szerintem lassan 150 ezer körül lesz ez a fókuszcsoport epizód, amikor én bizniszmágusokról beszéltem, többek között a Halmi Bencéről, és a másik Sós Dávidról, aki azóta már óriási nagyot futott az interneten, mert azóta volt a Cápák között benne, de amikor én a videót csináltam róla, akkor az a Cápák között még nem jött ki. Megint fölkaroltál ilyen senki által nem nézett embereket. Meghaladtam a koromat. Mondjuk így, azt szoktam, hogy általában a fókuszcsoport elindítja ezeket a trendeket, aztán felpattan az internet egy héttel később. Másnap jön a videómánia epizód. És akkor ebből a részből vágtam TikTokra amúgy videókat, és felraktam. Az első egész nagyot ment, mert szerintem 3-400 ezeren látták. És a második videó is még a Halmi Bencéről, hát ezt le lett tiltva. Abúzív viselkedés miatt TikTok tiltotta. Kritizálsz egy embert, aki átveri az embereket, rendben. Aztán vágtam egyet, ugyanabból a videóból részleteket kivágtam, a Sós Dávidos jeleneteket, egy ilyen 3 perces videó. Azt is letiltották abúzív viselkedésre. Amúgy mondták, hogy ez a TikTokon probléma, ez a dolog. Könnyű az embereket tiltogatni. Ez mondjuk YouTube-on sokkal nehezebb. Szóval nem lehet csak úgy, hogy nem tetszik egy tartalom és letiltott, kivéve mondjuk valami jogod van hozzá, de hogy így csak így. Ha róla csúnyát mondanak, akkor nem lehet csak úgy letiltani a videókat. Hát a TikTokon elég könnyű, és lehet, hogy bögyébe kerültem ennek az MLM-es közegnek, mert készítettem egy videót arról, hogy letiltották két videómat, úgyhogy most már egy kicsit más hozzáállással kéne. Kísérleteznem kell a platformon, hogy valahogy letilthatatlan legyen, és letiltották azt a videómat is, amiről arról beszéltem, hogy letiltotta. Túlságosan szexuális volt a videóm. Itt vettem föl. Egy helyben álltam és beszéltem. Max arra tudok gondolni, hogy arról beszéltem, hogy bezzeg az a csaj, aki leszopta TikTokon élőben a izét, az bezzeg mehetett. És azt a csajt nem tiltották le, aki élőben leszapott valakit. De valószínűleg az van, hogy az MLM-esek már bármilyen videómat meglátják, akkor mind rárohannak jelenteni. Aztán még a Halmi is válaszolt egy ilyen kis cinikusat, hogy jaj, sok sikert, vagy valami kitartást kíván, miközben ők tiltogatják szerintem a videóimat. Igen, arra is válaszoltam, aztán letiltott a Halmi Bence. Megígértem a Halminak, mert amúgy is már a rész után páran azért rám írtak érdekes dolgokkal, ami történt, de gondoltam, hogy egy ilyen átfogóbb képet szeretnék erről a magyar MLM bizniszről csinálni, hogyha már itt vagyunk. Hogyha már próbálják letiltani, akkor azt jelenti, hogy ott van miről beszélni valószínűleg. Ez arra enged következtetni ennek, nem? Ha nem lenne miről beszélni, akkor leszarnák. De így úgy érzem, hogy azért van miről beszélni. Már meg is vettem egy könyvet amúgy, ami az MLM-ről szól, és ilyen egy amerikai csávó írta, és így ilyen nagy szakértő ennek is elemzi őket, hogy mégis hogy hűítik be az embereket. Joe McIntosh legújabb könyvé. Hát nagyon sok olyan MLM könyv van, ami ugye az, hogy építs biznisz. Tehát találtam egy olyat, aki nem feltétlenül így átbaszás szemszögben, hanem kritikusan ezeket a bizniszeket leleplezi, és amúgy több ilyen perben is ő ilyen szakértőként segítségre volt. Azt elkezdtem olvasni. Titeket is kérlek, hogy segítsetek, és ha bárkinek valamilyen MLM-es, magyar MLM-es tapasztalata van, vagy benne volt, vagy valakit megkárosítottak, vagy kilépett belőle, vagy akár a Halmi Bencékről, vagy az egész családjával van kapcsolata, vagy tapasztalata, vagy az egész bármilyen szinten magyar MLM-mel, ide kiírok egy e-mail címet, oda légy szíves, küldjetek bármikor bátran dolgokat, és felveszük a kapcsolatot, hogyha olyan, amit úgy érezzünk, hogy tovább tovább tudunk menni a dologgal, úgyhogy bátran írjatok a tapasztalataitokról erre az e-mail címre, és akkor kicsit menjünk bele ebbe a magyar MLM-be. Szóval amúgy is szerettem volna olyan videókat, amiben egy kicsit oknyomozásszerűen jobban belemegyünk dolgokba, és ez majd segítségünkre lesz a Patreon, amit nem sokára rendesen megcsinálunk, de addig is már kezdjük a dolgokat, és ez az első ilyen, megpróbáljuk, aztán meglátjuk, hogy mennyire nehéz ez a műfaj, nem? Nem? Érdekel? Ja, én még azt tenném hozzá, hogy mindenki, akit megkeresnek ilyen MLM-esek, jellemzően Instagramon írogatnak az emberre, én tudom javasolni, hogy beszéltessétek őket, és akkor ami információt kiköpnek, azt rakjátok el szépen. És hogyha van benne érdekes, akkor azt küldjétek el. Beszéljünk egy kicsit a magyar MLM-ről, mert nagyon sok embert behűítenek, tönkretesznek, úgyhogy szerintem ez egy kibeszéletlen trauma itthon. Jó, van ez így. Valaki küldött nekünk egy képet, ez egy fanart. Fanart? Nem tudom, hogy észreveszed-e a különbséget az eredetihez képest. Nem, igen, mert én is megkaptam azt az e-mailt. Emlékeztek az eredetire, lehet, és akkor mondjátok meg, hogy mi a különbség ti, akik itt nézik. A kívánságom teljesült. Nem fogjuk elmondani, csak az igazi jól van ez így nézők tudják, hogy miről beszélni. Csak az OG fanok. Az OG, akik itt voltak múlt pénteken. Igen. És ha már Orbán Viktor, tessék. Valaki megszólalt Orbán Viktorról. Zacher Gábor body shaming-el. Lehetne ez is a hír, nem? Gyakorlatilag igen. Zacher Gábor azt mondja Orbán Viktorról, hogy az elhízott magyar miniszterelnök népegészségügyi szempontból hasznos példát tudna mutatni, és ebben nekem egyet kell értenem vele. De nem gondolod, Ádám, hogyha ledobna 25 kilót a Viktor, azt mondaná, hogy fogyjunk le együtt magyarok, akkor ez egy ilyen... Amúgy ez tényleg respekt lenne érte. Úgyis amúgy egy profi stábja van, ami mindenféle, tényleg profi stábja van, akik a videóit meg a képet csinálják. Tök menő lenne, hogy Orbán Viktor edzőteremben nyomja, meg egészségesen étkezik. Lenne egy ilyen előtte-utána ugyanúgy az ilyen Avengers főcím, de arra meg nem valószínűleg előbb fog fel venni egy izé pólót, amiben az van írva, hogy nagy kő alatt lakik a... nagy kígyó, vagy nem tudom. De az a lényeg a cikknek, hogy Orbán dagadt. Igen, ennyi. Ez a body shaming előnyeire hívja fel Zacher Gábor a figyelmet, hogy hát, ha így sikerül majd rábírni Orbán Viktort. Most otthon egy kicsit sír, mert most ugye minket néz a WC-n. De Vitya, gyerünk, csak nem kell annyi pacalt zabálni, bazd meg. Ja, na, azt hiszi vele védelj. De amúgy tényleg nincsen semmi gond, mind járunk a terembe, gyere le te is, nem tudom, a fegyvernek írt izét, edzéstervet, megmutatom neked is. Ne legyenek fals elvárásai az embereknek, és ezt mi is akkor próbáljuk okítani őket. Az, hogy a terembe jársz, attól segít, ad egy tartást, meg hogy edzel, meg izmosodhatsz is, de lefogyni nem attól fogsz. Hát ilyen szinten, ami Orbán van, ott már komoly diéta kell, de amúgy meg az étkezésre kell főleg figyelni. De nem lehet, hogy épp ott nem kell annyira komoly diéta? Mondjuk az, hogy 150 kilóról lefogyjál 100-ra. Érted, ahhoz nem 1800 kalóriát kell bevinni, hanem nem az 5000-re. Meg lássuk be, hogy mennyire kurva menő lenne azért egy ilyen, tehát hogyha minden vezető politikusunk irgalmatlanul ki lenne gyúrva. Ja, amúgy az tényleg van, mert a parlamentben ilyen gigacsedek ülnének egymás mellett, ilyen eszetlen nagy bicepsszel. Elmenne a magyar különítményt tárgyalni, és mindenki szénné van gyúrva. Az összes országot befosna. Azt mondják, hogy jó van, Vitya, mennyi EU-s pénz kell, már írjuk is. Csak ennyi kéne, hogy Viktor tárgyal, és hogyha így fölidegesítik, akkor csak így szét, és szétpattan. Igen, és nem ilyen öltöny, olyan lenne öltöny, hogy ilyen újatlan, de ilyen öltönynek van ilyen nyomtatva. De lenne ilyen rendes nyakkendőjük, de nem lenne új, és így minden tárgyalás előtt bedörrentenék az izmokat. De miért? Most oda menne Vitya, hogy na, akkor mondom, hogy mi van, és ott lenne mögötte az 5-10 másik, vagy 6 kormány tisztviselő, mindegyik ilyen fülében Varga Judit. Ilyen akkora izmok, hogy mindenhonnan az folyik. Valahol amúgy komolyabban vennének minket, esküszöm. Azt mondják, hogy ez a Magyarország, ez nem baszakodik. Igen, hogyha újatlan zakókba mennének, komolyabban, végre komolyan vennének minket. Hát ennél biztos komolyabban, mint most. Úgy néz neki, mint az ideokraciában. Sokat már nem veszthetünk, nem? Mert mennyire meglepődnének, hogy nem megy egy évig a Vitya, Brüsszelbe, azt megjön egy év múlva, és így... De amúgy tényleg más, amikor élőbe tárgyalsz, akkor nyilván más egy ilyen kis totyogó kacsával tárgyalni, ami alig tud angolul, meg valaki, akinek van egy ilyen élőbe, úgy jelenik meg, hogy akkor tekintélyt parancsol. Ja, most jöttem rá, hogy mennyire szomorú ez, hogyha ez tényleg így nézi most a Viktor, és akkor itt mondjuk, hogy a totyogó kapcsolat. Isten, most már csak arra tudok gondolni, hogy ki legyen Gyurva Orbán. És amikor múltkor ott így ordibáltak így az ellenzék a parlamentben, meg ott arcoskodott a Jakab Péter, és akkor az lett volna, csak így Orbán így megunja, így föláll, fölhúzza, itt karja, mindenki bekussolt volna, és visszaült volna. Tényleg, a Jakab Pétertől csak elvette volna a krumplit a szín. Meg akkor el tudta volna venni a táblát a hatházitól. Akarok megtanulni japánul pár mondatot, hogy ilyenkor sűn be tudja vágni egy Jirakui to watashi wa koitsu o nazukete yondeiru. Na mindegy, tényleg nem állunk jól, mindenkit arra biztatunk, hogyha szeretné mondjuk látni, hogy felnőnek az unokái, vagy nem tudom, akkor egy kicsit kapja össze magát. Ki szeretné látni, ahogy átoperálják a dédunokái. Vagy szeretné látni a faszát, vagy nőként szeretne fasz látni. Mi pont abban a korban vagyunk, amikor úgy érez, vagyis mostanában úgy érzem az elmúlt öt évben, hogy most vagyunk a válaszút előtt, vagy irgalmatlanul elhízunk és pocakot neveztünk, vagy el kell kezdenünk figyelni rá, úgyhogy én most egyre szigorúbban elkezdtem erre figyelni, mert most ilyen 30 fölött úgy érzem, most van az az időpont, hogy ha most elhagyjuk magunkat, azt nehéz lesz visszahozni. Az utolsó. 20 évesen még meg lehetett ezeket úszni, de csak én láttam most ilyen 10 éves fotókat, és teljesen máshogy néztem ki. Azóta még szexibb lettél. De hát volt néhány kilóval, mint hogyha kevesebb lettem. Igen, de most a hajad meg ilyen férfiasodtál, de most még kigyúrod magad mellé, azt most kell, nem? Ja, sima ügy. Idén, mint minden évben. Szeretnénk, ha egészségesek lennénk, és erre biztatunk mindenkit. Láttam egy ilyen Instagram celebet, aki meg ilyen vékony volt. Én nekem nem az ízlésem, amikor valaki csont és bőr, erre ezt sem mondanám, csak azt mondom, hogy annyira, hogy így azzal sincs bajom, bár valószínűleg az is egészségtelen, amikor már valakinek látszanak a bordái. Hát a bordái, meg a minden szerve. Szóval szerintem az, hogy mondjuk valaki mondjuk itt van, ahol nem tudom milyen index, ahhoz képest akár 10-20 kilóval több van, attól még lehet valaki nagyon szexi, férfias, nőies. Itt inkább arról beszélünk, ami hát mondjuk Orbán Viktornál azért eléggé meg lehet húzni a határt, amikor már olyan bendője van, hogy csoda, hogy meg tud állni a lábán, és nem dől mindig előre. Egy ilyen rollkocsit biztosítanak. Olyan bennő olyan, hogy hátitáskába kell járni, hogy meglegyen az egyensúly. Amúgy aki azt mondja, hogy gerinctelen az Orbán Viktor, ez gondolkozzon el ezen, hogy mit tart meg az a gerinc, bazmány. Bazmány, miért kell? Előzéten a vallásos, meg elkezdtünk body shamingelni. Rögtön hétfőn. De hát ez ilyen, sajnos ez egy sokszor évekig tartó folyamat, amikor fegyelmezni kell magad, és hát nem olyan magától értetődő. Az se segít, hogy mondjuk a szegényebb régiókban szarabb minőségű kajákhoz jutnak, és nem feltétlenül van egyszerűen lehetőségük arra, hogy egészségesen étkezzenek, bár a zöldség, gyümölcs az, vagy legalábbis a zöldség egy csomó formája azért, az nem a legdrágább élelmiszer. Amúgy. Igen, de gyakran ugye mozogni se nagyon van idejük, hogyha valakinek olyan a munkája. Ezért is mondom, hogy az étkezésre viszont így is úgy is étkezel, arra lehet figyelni. Meg nyilván nem azokon kérjük számon, akiknek nincs más választásuk, meg nem tudom, meg mondjuk szumó birkózók, de akinek van választás, és te is tudod. Vagy politikusok. Vagy politikusok, nekik aztán más dolguk sincsen. Ők csak egyenek, csak gyerünk, hízzanak, öreg döbrögik. Azoknak is szólok, azoknak a vékony, vagy éppen jól kinéző lányoknak, fiúknak, akik 20 évesek, és azt hiszik, hogy örökre meg fogják úszni a sportolás nélkül, ne szokjatok ehhez hozzá, nem egész, attól még nem vagytok biztos, nem, attól, hogy mondjuk fiatalon, 20 évesen megúszhatsz mindenféle zabálást, és még ugyanis úgy is szép a segged, meg jó a hasad, meg nem tudom, nem lesz örökre, és attól még nem biztos, hogy egészséges vagy, mert mondjuk lehet, hogy fizikailag tényleg fölmennél 4 emeletet, és akkor már ki lennél fulladva. Az sem úgy van, hogy most már 30 évesen el kéne kezdenem sportolni. Szóval érdemes azért a sport, az nem azon kívül, hogy mondjuk ugye te mész focizni, tök jó ilyen közösségi értéke is van ennek a dolognak, de az nem úgy van, hogy én nem vagyok elhízva, úgyhogy nekem nem kell sportolni, mert csomószor egy ilyen nagy darab ember, aki sportol, meg mondjuk gyúr, lehet, hogy te vékonyabb vagy, de olyan erős bazzák, hogy így elpakolna. Lehet, hogy az Orbán is keci erős. Állandóan gyúr otthon. Amúgy az ilyen kövér embereknek a paraszlengője az elég kemény. Tényleg vannak ezek az emberek, akik nem sportolnak egész fiatal korukban, és megúszták így is a bendeit. De ez azért is szar, mert most képzelj el tényleg egy embert, aki akár sportosnak néz ki most ott áll ruhában, de nincs nincs semmi fölösleg rajta, ilyen egybe van, és nem tudja egyszer fölhúzni magát, nem tud lefutni egy kilométert, nem tud elkapni egy labdát, meg eldobni egy labdát. Hogy ez azért nem szarabb, mint hogyha, érted, hogyha valaki meg, mondjuk van rajta valamennyi fölösleg, de látod, hogy mondjuk az egész életét előtte végig sportolta, és ilyen könnyeden bánik a testével, mondjuk nem tudom, bármilyen röplabdáztok, vagy akármi, bármilyen sportba be tud csatlakozni. Amúgy ezt alá tudom támasztani olyan szinten, hogy én ugye voltam a Spártatlanon forgatni, az a 242 kilométer talán, 2 napig futnak ott az emberek kb. Az ilyen ultramaraton, és ott egy csomó embernek egy ilyen, voltak ilyen pocakosabb, kicsit ducibb emberek, és ők le tudnak futni egymás után 5 maratont, úgyhogy tudnak futni 5 napon keresztül, lehet, hogy kell is az energia hozzá, nem mindenki volt ilyen, de az látszik, hogy lehet, hogy te vékony vagy, és de közben ők nekik olyan erőnlétük van, hogy én ezt... És a végére lefogyna? Nem tudom, de egy ilyen ultramaraton az elképesztő emberfeletti dolog amúgy szerintem, nem is tudom, hogy ezt hogy tudja megcsinálni, csak hogy nem lehet ítélkezni, hogy ki milyen sportos az alapján, hogy csak így ránézel, mert főleg mostanában tudod, fiatalok kétszer lemennek a kondiba, aztán már így nyomatják, még kicsit bedúrantott valami, de mindegy, az a lényeg, hogy sportoljatok már. Nem lehet szarul járni azzal, hogy egészségesen étkezel és sportolsz, viszont hogyha nem csinálod azzal, viszont nagyon szarul lehet járni. Na, egy másik nagy téma, ami eléggé nagy doksit, csokit, nagyon utána nézett. Beszéljünk egy kicsit, nem lesz unalmas téma, ne aggódjatok, akkumulátorokról beszélünk, és titeket is érint ez a dolog, vagy fog. Úgyhogy nem árt tudni erről az egészről. Te, mint ingyen parkoló ember, te mit gondolsz erről? Te úgy érzed, hogy megváltottad a világot ezzel, hogy egy hibrid autóval jársz? Nem, én úgy érzem, hogy kicsit többet fizettem egy olyan kocsért, amiért utána nem kell parkolást fizetnem, úgyhogy ez egy befektetés volt a részemben. Nekem ilyen plug-in hibridem van, kevesebb, mint 1 millióval került többen, mint egy normál, és ahhoz képest meg, úgyhogy minden nap töltöm otthon, most amikor jövök, úgy sokkal kevesebbet kell tankolnom, szóval mondjuk így havi egyszer kell tankolnom, és ilyen 2-3 litert fogyasztok, az amúgy szerintem nem rossz. Amúgy itt csak az ábrákat fogom fölvillantgatni, mert ez csak egy kontextusba helyezi a témát, hogy ugye miért jók az elektromos autók. Nyilván ugye volt egy időszak, amikor bejöttek, akkor mindenki azt mondta, hogy hát ez majd megváltja a világot, ugye nem lesz kipufogó gáz, és akkor teljesen zöld lesz az autózás, de valójában ugye, hogyha egy kicsit belgondol az ember, akkor már rájön, hogy teljesen zöld nem lehet, mert valahogy elő kell állítani ezt az autót, aminek van egy ökológiai lábnyoma. Ezeken az ábrákon széndioxid kibocsátásra van átkonvertálva az ökológiai lábnyoma az egyes autóknak az előállításának, meg a használatának. Igen, hogy ilyen dolgok terjedtek, ami nem igaz, hogy egy elektromos autó még szennyezőbb is. Két dolgot nem szoktak belevenni ilyenkor. Az egyfő az, hogy a benzines autók, azok már nem sok helyre tudnak fejlődni abban, hogy mennyire jól használják ki azt a benzint. Az elektromos dolgok, azok meg még az elején vannak, szóval azok még nagyon, még az ív elején vannak, még nagyon sokat tudnak fejlődni egyfelől. Másfelől az energiát, meg hogy állítod elő, az már nem az autókon múlik. Szóval mondjuk zöld energiát állít elő egy ország, és ezt a zöld energiát rakja bele az autókba, akkor még annyira se lesz szennyező. És a harmadik dolog, amit elfelejtenek, hogy még hogyha tegyük föl, ugyanakkora lenne is a szennyezés, de ami nem igaz, de még ha ez is lenne, akkor is fontos, hogy az a szennyezés hol történik, és ha például olyan helyre helyezheted ki azt a szennyezést, ahol nem laknak emberek, és mondjuk tegyük fel Budapesten, meg nem pöfékelnének itt az autók, és 2 millió ember viszont akkor nem szívna itt minden nap kipufogó füstöt, akkor az a népegészségnek is nagyon jót tenne. Szóval valami ilyesmi is mögötte van. És tegyük hozzá, hogy Budapesten se a magas budai villágban van a legnagyobb probléma ugye a légszennyezettséggel, hanem benne a városban, meg a legfingottabb környékein Budapestnek. Ilyen szempontból nem egy gazdag probléma. Itt mondjuk azt láthatjuk, hogy a különböző országokban milyen ökológiai lábnyomó van az elektromos autóknak. Látható, hogy azért több helyen más, például Norvégiában, ahol gondolom, maga az energia az sokkal inkább zöld energia. Ott ez például kiesik. Tehát ez úgy tűnik, hogy ez a minimum, amit most egy elektromos autóból ki lehet hozni. De még a szarabb országokban is a felére csökken a károsanyag kibocsátás, vagy az ökológiai lábnyom. Az akkumulátorgyártás az egy nagyon nagy része az ökológiai lábnyomnak az elektromos autóknál. Függ attól, hogy milyen gyárban, milyen technológiával gyártják, és nyilván, ahogy Ádám is mondta, nagyon helyesen, hogy a robbanó motor az 100 éves mutatvány, amit már tényleg szinte a maximumra pörgettünk. Itt például az akkumulátor gyártásban és az akkumulátorok élettartamában még nagyon sok fejlődési lehetőség van. De azt is hozzá kell tenni, hogy a benzin az ugye véges, amennyi van belőle, viszont lítium akkumulátor sem lehet végtelenségig gyártani, és nagyon kevés helyen tudják hozzávaló anyagot előállítani, szóval amúgy, mint a lítium aksikkal is már most probléma van, olyan szinten, hogy most nem tudom, hogy pont a lítium-e, ami kevés van, vagy nagyon nehéz előállítani, de van erről egy Wendover Production csatorna, azt nagyon ajánlom, azt a csatornát, nagyon jó, és van erről egy hosszú videó, hogy a lítium aksikat hogyan csinálják, és hogy milyen elképesztő nehézségekkel kell majd ennek az iparágnak szembenézni a jövőben, szóval ez is egy érdekes dolog, szóval ezt sem mondanám, hogy a lítium akkumulátor, az innentől elértük a maximumot, szóval ez remélhetőleg még akár újfajta akkumulátorok is létrejöhetnek később, és ugye ott van még mellette a hidrogén meghajtású kocsik, amik ugye egyelőre elég veszélyesek. Az még inkább az elején van, lehet, hogy az is majd kifejlődik az a technológia amúgy. Én azt nem értem, aki azzal példálozik, hogy a hidrogén azért nem jó, mert hogy robbanékony, az mit mond a benzin? Jó, de úgy, hogy sokkal instabilabb. Jó, de valószínűleg a benzinre is ezt mindegy, mondták korábban. Valószínűleg nem, meglátjuk, hogy mi lesz. A hidrogén autók, valaki abban látja a jövőt, de egyelőre az a technológia még nem olyan elterjedt. Most mondtam kettőt, és akkor már a következő 10-20-30 évben majd nyilván még kitalálnak emellé 10 másikat. Azért beszélünk erről a témáról. Mert ugye az egésznek az lényege, hogy ezeket az akkumulátorokat valahol le kell gyártani, ott viszont tényleg van szennyezés, úgyhogy remélhetőleg minél messzebb gyártják tőled, de annyira azért nem messze, mert Magyarország éppen azon van, hogy egy akkumulátor nagy hatalom legyen. Bár ezen is gondolkoztam, hogy nem saját akkumulátorgyárakat csinálunk, hanem külföldiek hozzák be, szóval az mennyire a miénk, hogyha csak behozzák az akkumulátorgyárat, megkapják a támogatást, hoznak munkásokat, szóval az mennyire a Magyarország lett akkumulátor nagy hatalom ez. Hát, hogyha megnézed azt, hogy mondjuk a Bosch mit csinál Magyarországon, most már ilyen fejlesztő központok is vannak. Budapesten meg 60-ban talán. Ezekben a fejlesztő központokban nagyon sok magyar ember dolgozik, ténylegesen olyan munkakörben, amiben világszínvonalú eszközöket fejlesztenek meg, alkatrészeket. Ilyen szempontból ott tényleg magyar munkaerő, magyar szürkeállomány dolgozik, aki valószínűleg a jövőjét is nagy részt Magyarországon képzeli el. Szóval, hogyha a Bosch el is megy, és lesz itt egy másik gyár, akkor annak már itt lesz ez a munkaerő. Van az orosz taktika, hogy minden multi kivonul, és megveszük $1 a gyárakat, amit itt hagynak. Mint Oroszországban is megvették. Azzal feltétel, hogyha visszamennek, nem tudom, 5 éven belül, akkor visszavásárolhatják $1, vagy egy rubelért. Lehet, hogy erről van szó, és hát nem baj, majd felosztjuk azokat a gyárakat, akkor nem, meg és... A Gödiek biztos tudnának mesélni amúgy erről a dologról, mert Gödön már van egy akkumulátorgyár. Itt összelettek író dolgok, csokker. Vegyük akkor össze a pozitív dolgokat, jó? Még visszatérve így a nagyobb picture-höz, hogy miért lenne jó, hogyha mi tényleg, ahogy Orbánék szeretnék, nagy hatalom lennénk akkumulátorgyártásban. Hát akkumulátorokra úgy tűnik, hogy az következő évtizedekben nagy szükség lesz a világban, úgyhogy valószínűleg ez egy ilyen kiszámítható pálya, hogy lesz rá kereslet, hogyha a kínálatot itt Magyarországon előállítjuk, akkor az biztos munkahelyeket fog teremteni, és ráadásul egy olyan terület, ami még van hova fejlődni, így a fejlesztésben is részt lehet venni, és abban tényleg az élmezőnyben tartozhatunk. Tehát exportálhatjuk mondjuk később a tudást is. És még miért jó? Szerintem nagyjából hogy... Gondolkoztam okay. ezen, de amúgy más nem nagyon jutott eszembe. Jó, de írjátok meg kommentben. De mi, jó, akkor ez tök, lehet benne pozitív, hogyha van benne potenciál, de mi lehet a negatív rész ennek az egésznek? Ugye, mint a legtöbb gyárban itthon Magyarországon, azért a nagyon nagy része a munkaerőnek, az nem a vezetésben, nem a fejlesztésben. Nem a kutatásfejlesztés? Igen, nem az igazán magas hozzáadott értékű területeken dolgozik, hanem az összeszerelő üzemekben és csarnokokban. Ráadásul ugye nem is feltétlenül magyar munkaerő dolgozik mostanság a gyárakban, hanem ugye pakisztániakat hoznak, indiaiakat, románokat, ukránokat. Nyilván utóbbiak közül nagyon sok magyart, akivel nekem aztán igazán nincsen semmi problémám, hogyha idejön. Az, hogy Pakisztánból hozzunk be vendégmunkásokat, azt én sem érzem feltétlenül a legelőremutatóbb dolognak. Ha csak nem ugye arról lenne szó, hogy a magasabb hozzáadott értékű helyeken dolgoznak a magyar munkások, de valójában általában ez se így szokott megtörténni, hanem itt is a debreceni gyár esetében arról beszélnek, hogy koreaiakat hoznak be, akik gondolom már alapból ugye értenek ezekhez a dolgokhoz, és nem pedig csak betanítani jönnek a magyar munkásokat. Ugye az alapanyagok nem találhatók meg nálunk, ugye ez az óriási önfenntartás ez így nem fog összejönni, hanem itt is ki leszünk szolgáltatva a világkereskedelem kényének kedvének. Most nem tudom, hogyha Lagosba lezárják a kikötőket, akkor milyen problémákba ütközhetünk majd hosszú távon. A környezetkárosító hatása pedig valójában ugye itt is elég nagy lesz, nem csak azokon a helyeken, ahol kibányásszák ezeket az elemeket, hanem meg a szükséges anyagokat, hanem nálunk is, és borzalmas mennyiségű víz kell az akkumulátorgyártáshoz, ami Magyarországon fogyóban van, és a következő évtizedekben jelentősen fogyhat, ami már ugye a Paks 2-nél is előkerült, hogy csak a Paks 2-nek egyáltalán biztos, hogy a Duna elég vizet tud majd biztosítani. És ezt majd, amikor ugye 20-30 év múlva klímaháborúk lesznek, és megöljük egymást egy csepp vízért, is, akkor az jól fogja, jól jött volna az a kis víz, amiért éppen egymásnak esik két ország. Bár tegyük hozzá, hogy ugye nálunk jellemzően befolynak a vizek, amit valószínűleg már a románok ugye ciánnal megmérgeznének már ötten, mint ahogy ezt szokták volt tenni. Tehát ami ide folyik víz, az, hogyha megmérgezzük, az egy idő után ugye kifolyik. De ami meg a talajban van víz, az pedig, hogyha azt megmérgezzük, azt már úgy igazából baszhassuk. Az sokkal több idő megtisztítani, ha egyáltalán lehet. És hát tengerünk sincs, hogy majd egy 30 év múlva csak úgy a sósvízből iható vizet csináljunk, amire már vannak technológiák, de még nagyon-nagyon drága. De akkor nézzük, valahol már épült egy ilyen gyár, és mi történt ott? Itt már nem csak ilyen elméleti dolgokról beszéltünk, mert Gödön tényleg megtörtént, és tényleg megtörténtek dolgok, amiktől így az ember itt tart. A gödi tapasztalatok nem azt mutatják, hogy itt a magyarok meg az ott élők érdekeit annyira szem előtt tartják, mint szeretnénk, amikor egy ennyire sok emberre hatással lévő dolgot csinálunk. Az, hogy van hangszennyezés, erről mondjuk beszámoltak, van légszennyezés, vízszennyezés, nagyon sok vizet fogyaszt, magzathalál. Van egy kifejezetten az aksi gyártáshoz felhasznált vegyszer, amit megtaláltak egyes kutakban, ott a környéken, és az, igen, az magzathalált okozhat, és úgy tűnik, hogy volt is már rá precedens ott a környéken. Potenciális robbanás és tűzveszély, mert ugye azért ezek eléggé gyúlékony dolgok. Ilyenekkel jár például egy ilyen gyár, szóval ez alapból nem egy túl pozitív dolog, szóval nagyon óvatosan kéne eljárni. De sok ilyen gyárunk van amúgy, ami se kell óvatosan eljárni, nem? Annyira azért nem könnyűlt szennyező, mint kiderült, mert az derült ki nekem a cikkből, hogy ugye az, hogy nagyon szigorúan mérjék ezeket a dolgokat, ahhoz olyan kategóriába kell essen a gyár, és Magyarországon annyira nem rakják be ebbe a kategóriába az akkumulátorgyárakat, annyira azért nem szennyezőek, de mint kiderült, ugye Debrecennél már belerakják, úgyhogy ezt is így kénye kedve szerint döntél az önkormányzat, hogy melyik kategóriába essen. Tehát nem a katasztrófavédelem. Katasztrófavédelem. A természetvédelmi hatóság, azt hiszem. Bocs. Ez a környezeti hatásvizsgálat, ez elvileg úgy van most megoldva, hogy már nem tudom, hogy ezek most mik, hogy szakkérdés, vagy mit tudom én, de az illetékes hatóság rendelheti el, hogy legyen ilyen vizsgálat. Viszont így a Pest megyei kormányhivatal, vagy kicsoda, az nem rendelt el, a Hajdú-Bihar megyei pedig igen. Ez történt. Az nagy érvelés, hogy mennyi pénzt hoz ez valakinek biztos, főleg a kínaiaknak, akik ide hozhatják a gyárat. De sajnos ugye az elmúlt 12 évben nagyon nagy változások voltak, és ennek a ipája megyei szintre kerül, nem a város kapja meg. Szóval most hiába megy mondjuk Debrecenbe ez a gyár, nem Debrecen fogja ezt a pénzt megkapni, hanem Hajdú-Bihar megye. Hanem a haverok, politikusok majd elosztják, és hogyha Debrecen mondjuk haver, és fideszes van ott, akkor lehet, hogy kapnak. De ellenzéki akkor nem kapnak, mint Budapestet is szopatják, hogy tudják. Szóval az, hogy tényleg az nagyon furcsa, hogy ennyire szétbarmolták a önkormányzatokat, hogy most tényleg az IPA se hozzájuk megy, az szomorú amúgy szerintem. És tényleg így, hogy ugye a Pest megyének túl sok köze nincs, vagy hát legalábbis annyi köze nincsen ehhez, hogy ott mit kell elszenvedniük a helyi ipar miatt a gödieknek, és ezért volt ez így kitalálva, hogy ahol van a gyár, oda megy az iparűzési adó. De hát most már nincs. Nem baj, majd épülnek Monoron wifik. a busz megállókban. Hát azt már mondtuk, hogy ugye az is probléma, hogy nem a helyiek dolgoznak benne. Volt ilyen nyilatkozat helyről, hogy háromszor is jelentkezett, és nem vették föl, de hát biztos azért már, nézd meg, jött egy alávaló egy nyomorult volt, magyar, bazd meg. Genetikai alávaló népséget nem veszünk föl, mint a magyarokat. Úgyhogy érted, van egy ilyen bája annak, hogy mondjuk Gödön ott egy gyár, ami károsítja a környezetet, meg szopsz mindenhogy, még a pénzt a Göd kapja. De legalább Gödön a munkanélküliség kvázi meg is szünetne, mert ha más nem oda el tudnak menni dolgozni, de mondjuk ott van egy gödi ember, akit nem vesznek föl, miközben behozzák a világ másik feléről a munkást, az is egy szép dolog. Nyilván nem kell mindenkit fölvenni, csak azért, mert gödi, de ez egy ilyen szélesebb probléma, nem csak egy embert nem vettek föl. A másik érdekes dolog, nyilván a saját ingatlanod is megvetted ott a házat telked, az is annak az értéke sem nőni fog attól, hogy egy akkumulátorgyár lesz a környezetében. De legalább EU-s pénzeket is beletoltunk ebbe a dologba. Az jó, hogy nem csak magyart, vagy nem? Nem teljesen, ugyanis ezt elvileg nem lehetett volna így ebben a formában. De semmi gond, mert ezeket úgyis kifizeti az állam, ugye? Vagy hát ti. Szóval akkor az EU-s pénzt, amit beleraktunk, azt majd vissza kell fizetnünk az EU-nak. Lehet. Gödön 16 alkalommal kaptak bírságot különböző problémák és balesetek miatt, de eddig összesen 150 millió volt. Az összbüntetés. Meg azt is mondták, hogy ott azért valamennyire tudják, hogy mikor van ellenőrzés, mert előre. Akkor hirtelen nem lesz akkor az ajszennyezés, meg minden, és utána jönnek ellenőrzés. Valószínűleg több volt a kihágás, mint amennyire büntetést kaptak, meg valószínűleg az se segített, hogy a Greenpeace az a kút szennyezést a levegőből próbálta kimutatni, és hát nem sikerült neki kimutatnia. És az ellenzék se tudta ezt rendesen tematizálni, ott teljesen egymás ellen fordultak. Momentumos lepaktálta a Samsunggal, ha jól tudom. Azt hiszem az LMP-s. A Momentumos volt a polgármester, és őt azzal gyanúsították, hogy lepaktált a Fidesszel, és ezért a Fidesszel lepaktálva kicsinálták. De én nem követtem végig. Voltak problémák, de Göd az már a Mad Max. Azzal már nem tudunk mit csinálni. Gatya, mindenki meneküljön, de ne Debrecenbe költözzön, mert az a következő állomás ennek az egész dolognak. És ugye a Gödi példa után az emberek nem feltétlenül örömmel és parádéval várják oda hát ezt az akkumulátorgyárat. Kicsit megbomlott a bizalom, nem? Én nem tudom, mitől lehetett ez. Itt én kiemeltem két kis részletet, és betettem egy harmadikat is még azóta, amit megtaláltam. A helyi lakosok, amikor végre közmeghallgatásra kerül sor, akkor hogyan reagálnak erre, hogy milyen szépen bőven bevonták őket a döntéshozatalba, hogy az ő környezetükben, ahol ők élnek, ott mi történjen. A következő is egy érdekes. Három órája vagyunk itt, és én azt látom, hogy önök nem értik meg, hogy mi nem szakmai vitát akarunk erről, hanem nem akarjuk ezt a gyárat. Azért nincsenek szakmai kérdések, mert mi nem arról akarunk vitatkozni, hogy lesz-e majd valamilyen riasztó rendszer, hogyha történik valami. Mi nem arról akarunk vitatkozni, hogy mi lesz akkor, hogyha majd magas értékeket mérnek, és bezárják-e a gyárat? Könyörgöm! Hogyha be kell zárni a gyárat, akkor megtörtént a baj. Mi ezt a kockázatot akarjuk elkerülni. Tehát ez a marha érdekes, hogy ugye hogyan lehet erre reagálni. És hogy hiába próbálnak majd meg itt, amihez, tehát ez fog kapcsolódni, hogy a szakmai érveket próbálják elmondani. Uh-huh. Hogyha egész egyszerűen az emberek tényleg csak azt akarják, hogy ők már nem bíznak meg ezekben a szakmai érvekben, mert Göd is át lett baszva. Pontosan ugyanígy volt ott is megcsinálva, hogy de van szarva, hogy mit gondolnak a helyi lakosok, ugye át van nyomva, kész, örüljél, itt van a gyár, és aztán utána pedig minden plusz, amit ígértek vele, az pedig gyakorlatilag eltűnik kézen közön, és ők már azt mondják, hogy már leszarják, csak egyáltalán nem akarnak semmi ilyet. Nem tudnak nagyon olyan dolgot ajánlani, amiért nekik megéri ez a kockázat. Mit tudnak ajánlani neked? Hát az olyan munkahelyek, az olyan munkahelyi... Érted, de valakinek van munkahelye, a legtöbb embernek. Ez annyit azért nem tud ajánlani ez a gyár, amennyire tényleg megéri. Azt is mondták amúgy, igen, hogy 9000 munkahelyet teremtene ez Debrecenbe, és hogy egyszerűen nincs ennyi ember ott, aki dolgozhatna abba a gyárba. Ebben az eljárásban, vagyis amennyiben megkerül kiadása, kötelezzük a monitoring adatokat nyilvánosságra hozni. A közéleknek is ezt ígértétek! Igen! De! Kérjünk egy a silére a kezét, és esküdjön meg! Azon még sokra mennénk. Hadd mondjam végig, egyébként én tudom, hogy mi a helyzet, önök nem tudják, el szeretném mondani, meg szeretném osztani, csak kérem legalább a szakembert hallgassák végig, legyenek szívesek. A lefizetett szakember. Nem lefizetett szakember, és magánemberként be is perelem, hogyha ezt nem hagyja abba. Hadd mondjam már végig! Tom! Vannak. Borzalmas. Hát nem tudom, hogy kit sajnáljak jobban már. Vagyis hát én tudom. Tényleg azok után, hogy ugye kiderítette az átlátszó. Na igen, ez a legfincsibb része még a sztorinak. Még most hátra van a legnagyobb csavar. Szóval amúgy volt ugye Gödön is egy ilyen mérőkút kell. Igen, vannak ilyen mérőkútjai. Igen, hogy nézzék, hogy milyen a szennyezés. Gödön igen. is volt, szóval nem tudom, mi baj a gödieknek. Hát ki kellett perelni az adatokat az átlátszónak, mert ami alapból, amúgy, ha elolvasod a cikket, zseniális, hogy mennyire baszakodós az, hogy alapvetően nyilvános adatnak kéne lennie, és nagyon meg kell szenvedniük, hogy ezt kipereljék ezeket az adatokat. És az derült ki a végén, amikor végül megkapták ezeket az adatokat, amit nagyon nem akartak odaadni, így rájuk rengeteg doksit elküldtek nekik, hát ha nem találják meg benne a dolgokat. Mondták, hogy minden volt benne, de azért csak kihámozták, és az derült ki, hogy a gyárterületen lévő monitoring kútból 2016 óta egyszer sem vettek vízmintát, és semmilyen mérési jegyzőkönyv nem készült, és amúgy azt a kutat azóta be is temették, mert az olyan helyen állt, ahova építkezni akartak. Ez a gyár területén állt, úgyhogy ezt a vízügy szépen átadta, ugye, és hát a gyár pedig betemette. Érthetetlen módon nem mintákat vesz belőle. Hát, hogy már tényleg nehéz utána mintát venni, a betemették. Tény. Amúgy ja. Nem az ő hibájuk, mert betemették, úgyhogy utána nem tudtak már. A WC igen. volt fölötte. Mindig így nyomták volna bele a szét, a mérőt, de valami Lajos, nem megy be. Lajos, kéne mintát venni. Á, most már ott a raktárunk van fölötte. És hát az így mintát vette? Amit csinálják? Hát jó, az menjél haza. Pihenjél egy kicsit. Nem tudom, nézz körbe, így nyard meg az ujjadat, hogy van-e szennyezés. Szippancsi nagyot a levegőbe. Szerintem nem olyan szennyező. Jaj, szerintem se. Fie, én minden nap bejövök, azt nézd meg, teljesen rendben vagyok, jó van, jól. Jó, megnyitom a magamét. Egy jó kis pál eszel reggel, semmi bajod nincsen, az kiöli az összes baktériumot. Igen, ez a gyakorlatilag azt mondta a Gödi gyár, hogy jó van, ez így. Én a biztonságjak. Ne csapod, bazd meg. Bocsánat. Megütött egy asszony? Hát hogy lehet? Vannak itt állapotok amúgy most Debrecenben. De ez is tényleg, hogy így elszabadul a hangulat, meg a kedélyek. Mi a helyzet Debrecenben, gyerekek? Meséljetek már, mi a fasz van ott? Előző héten ugye ide rédeltek a viárosok, és azt mondták, hogy azért, mert hogy érdekli őket egy témáról a véleményünk. Amit Budapest az érint, hogy meg fogom nézni ezt a részt, hogy pontosan szívesen megnézzük, hogy milyen témát ajánlottak, mert az mindig jó. De elmondanám, érdekel, hogy ők mind debreceniek, amúgy erről mit gondolnak, meg mi ott a helyzet, hogy látják ottaniként ezt a dolgot. Mert ott biztos a debreceniként azért beszélnek erről a debreceniek, szóval most mi itt nézhetjük az interneten keresztül, de hogy ott egymás között az emberek mit beszélnek, ezt mi meg ezt kérdezzük, hogy ez érdekel, hogy mi ezeket a videókat látjuk, és azt gondoljuk, hogy ott éppen most előző héten összeomlott a debreceni utak. most meg éppen egymást ölik az emberek, szóval kíváncsiak, hogy mi ott a helyzet. Ezt kérdezzük a viáros srácoktól, de lehet, hogy már beszéltek, valószínűleg azért már beszéltek az egyik reggeli műsorban erről. Érdekes ez az egész. Na mindegy, próbáltunk egy kis kontextust adni az egészhez. Amúgy az is, hogy a meghallgatás egész sokan voltak, úgy látszik, pedig azt mondod, hogy direkt kényelmetlen időpontra rakták, az mit jelent? Munkanap délelőtt 10 óra. Közmeghallgatás. Mindenki jöjjön, akit érdekel. Munka nap délelőtt 10, annál nem is lehetett volna szarabb időpontra rakni. Figyelj, lehet, hogy azért rakták, mert tudták, hogy így is telt ház lesz. Magukat szopadták meg, mert akik ilyenkor is rájönnek elmenni, azok a nyugdíjasok, azok meg nem fogják befogni a pofájukat. Ja, azok csak. Azokat nem lehet elhallgattatni. Ők kiállnak még az értékekkel. Az utolsó szabadságharcosok. De azt az utolsó pontot, azt te magyarázd már meg ott nekem. Mit tesz az önkormányzat és a politika? Hát itt alapból ugye ilyen háttér egyezmények vannak, amit majd ugye Szijjártó Péter majd kinyilatkoztat, és egy készfogással egy kínai ember kezét rázva megmondja, hogy na, itt fog épülni az új gyár, és akkor az önkormányzat meg nem nagyon tudja előtte tájékoztatni a lakosságát, legalábbis ez derült ki, az azt hiszem, hogy Iváncsa esetében volt, vagy nem is tudom, vagy lehet, hogy ez Sóstón volt, mert hogyha előtte tájékoztatja a lakosságot, és ott jön a népharag, akkor többet ők nem fognak kapni ilyen beruházásokat. Mm. Legalábbis ettől tart. De ez is már érdekes, hogy ugye egy polgármester, aki benne van a politikában, ő ettől tart. Úgyhogy szerintem fontos lenne azért nyilván, mint annyi más dologban, hogy nyíltan tudjunk ezekről beszélni, és ne füstös szobákba dőljenek el háttérbe ilyen dolgok, de sajnos nem tartunk még itt. Sajnos feudalista Magyarország az nem tudja ezt még megoldani. Érdekes, hogy azt mondjátok, hogy azért nem beszélünk meg politika, de szerintem pont ez olyan dolog, ami nem feltétlen politika, hanem ez egy ilyen közügy, ami nem kéne, hogy a politikáról szóljon, mert ez mondjuk egy helyi, emberek helyi életéről szól, valahol szomorú, hogyha ez is valahol, és nyilván politikai színezete van, de hosszú távon valószínűleg muszáj lesz ilyenekről beszélni mindenkinek, mert különben láthatóan a politika az sem, amit akar amúgy, és itt a debreceniek elkezdtek ez ellen nyíltan kiállni, politika ide vagy oda, ez az, amivel lehet, hogy nem számolt a politika. Mert megszokták, hogy igen, mindenki inkább a politikára lesüti a szemét. Itt ez áttört egy bizonyos inger küszöböt már a Debrecennél, ez a dolog. Nem érzem annyira erősen politikainak szerintem. Hát még csak megosztónak se. Mert mindenki ugyanazt gondolja, kivéve aki éppen nyerészkedni akar ezen. Zárjuk le ezt, mert hosszú részlet az utolsó gondolatokkal. Én azokra gondoltam, hogy Eszterum Kertvárosban nőttem föl, ami hát mindig... Én azt olvastam, hogy kommentben egy dorogi vagy. Visszautasítom. Hát ez az egész gyermekkoromat azt a gyógyszergyár és szemétégető árnyékában töltöttem, ott nőttem ilyen magasra. Ott voltak ilyen időszakok, amikor emlékszem, hogy kifolyt valami a gyárból, és hát a szomszéd faluba jártunk át zuhanyozni is. Mert hát nem tudhattuk, hogy mit csinált ott a talajvízzel. Ez nem csak Dorogon van így, hanem egy csomó település van Magyarországon, ahol azért viszonylag nagy problémák voltak, és nem kell, hogy mindenhol kolontár devecser legyen, ahhoz, hogy az embereknek a várható élettartama az 10 évekkel rövidüljön meg. Főleg, hogyha ugye az egyetlen munkahely az egy ilyen gyárban van. De emellett pedig azért mégis fontos, nem, a gyógyszergyártás. Azt gondolkozom, hogyha úgyis külföldi vendégmunkásokat hoznának be, akkor nem lehetne még pár mindenőt rákölteni, rohadt messze elvinni a várostól, és ott felépíteni nekik egy ilyen szállást is? De. De hát az is benne volt valamelyik cikkben, hogy a Tesla se véletlenül, sőt a videóban talán, a Tesla se véletlenül a sivatag közepébe rakta ezt a gyárát. És mivel nálunk is sivatag lesz az Alföldön, lehet, hogy jó helyre raktál. Akkor maradjunk annyiban a konklúziónak, hogy nyilván van pozitív oldala, de úgy látszik a negatívak azok kicsit bárnyékolják a pozitívakat is, mert mintha több lenne. De mindenképp segítene az, hogyha akik ezt mindenképp át akarják venni, legyen az országos szinten az Orbánék nagy ugye, terve, hogy majd mi ezzel kitűnünk, de akár helyi szinten az, hogy pontosan mi fog történni és mi épülni. Láthatólag nem túl nyitott a kommunikáció, nem ébreszt bizalmat az emberekben ez a hozzáállása. Se a hatóságok, akik úgy látszik nem nagyon ellenőrzik ezeket, se akik megépítik. Szóval egy nyitottabb kommunikációval valószínűleg előrébb lennénk, de úgy látszik, hogy szokásos pár hét és az egészet titkosítják 50 évre valószínűleg, és kussoljon mindenki. 4 évente van szabad és egy. És ugye az utolsó pont, hogy és az ellenzék meg úgy látszik, hogy annyira azért nem akar ezzel foglalkozni, vagy nem akar ezt annyira tematizálni, mert valószínűleg ezek nehéz egy mondatba összefoglalni, és én azt gondolom, hogy azért is, mert nem nyerhetnek vele annyit, és akkor már nem is tematizáljuk, mert most az, hogy Debrecenben mi lesz, azzal nem lehet aktivizálni a budapesti választókat majd, hogy megint megválasszák a karácsonyt. Igen, hogy mi jött Debrecen meg már úgyis elveszett. Úgyis fideszes, azt mondja az ellenzék, hogy nekem itt nincs dolgom, hátradőlök tőlem, aztán megdögölhetnek a debreceniek, mert úgyse engem szavaztak meg, szóval ők is megmutatják a fogafehérjüket ebben a témában, de legalább mi beszéltünk róla egy kicsit. Ez is több, mint a semmi, remélem. Hála az égnek, nekünk viszont árán nem csak 4 évente van egy szavunk. Igen, ti meg imádkozzatok, hogy bár ugye azt nem is mondtuk, hogy még mennyi városban terveznek akkumulátorgyárat, nagyon hosszú lenne a lista, imádkozzatok benne, hogy a tiétek nincs ott. Ha csak nem akartok pont ott dolgozni, de akkor is nagyon nehéz lesz bejutni a sok vendégmunkás miatt, de hajrá! Előbb menjetek ki Pakisztánba, és onnan gyertek vissza. Akkor lehet, hogy hamarabb alkalmaznak. Akkor holnapra nem ígérünk semmit, csak az, hogy mi itt leszünk. És ti? Itt lesztek?